Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Mecusi Bayramı Nevruz. Her toplumun bayramı var tabi. Hak olsun, batıl olsun bayramları var. Bu Nevruz denen bayramları da Mecusi Bayramı. Bu tabi nereden geliyor bunun? Kökenlere dayanıyor bunun. İran'ın bulunduğu yerde insanlar yaşadığı hayat kabir hayatıydı orada o dönemlerde. Devlet yoktu. İlk olarak bir kabire çıkıyor. Adı Cemşid ortaya çıkıyor. Halkı bir araya getiriyor. Devleti kuruyor. Onun tahta çıktığı gün o gün takvime göre Fevri ayının birinci günüymüş. 20 Mart'a denk geliyor. O günü bu ilan ediyor Nevruz olarak. Nevruz ilan ediyor. Nevruz. Ruz gün demektir Farsça. Ruz-u şeb. Yani şeb gece, ruz gündüz demektir. Nev de yeni demektir. Ve bunu yılbaşı ilan ediyor, yeni bir ilan ediyor bunu. Bunu bayram ilan ediyor kutsal olarak. Bu Cemşit de kendisi de Mecusi idi. Mecusi. Tabi ne anlama geliyor Mecusi? Hindistan'da çıkan bir kişi adı Zerdüşt denen kimse. Hindistan'da bu ortaya çıkıyor. Bunun kurduğu bir inanç sistemi, yani peygambere dayanmıyor, Kur'an'a dayanmıyor. Bir adam çıkıyor, adı Zerdüşt diye adam çıkıyor, yani sapığın biri. Kendi felsefesine göre, görüşüne göre bir ortam buluyor. İnsanları bir araya getiriyor. Demek ki çevresinde otorite saymış kendisi de. Önce bir tarikat kuruyor tabi bu. Sonra din adını alıyor. Bunun adı oluyor Mecusilik oluyor adı. Bir de bu inançları Mecusilerin, bunlara göre bunların iki ilahları, tanrıları var bunlara göre. Biri hayır tanrısı ilahı, adına Hürmüz diyorlar. Diğeri de şer tanrısı diyorlar. Adı Ehriman oluyor bunlara göre. Yani şu evreni yöneten onlara göre, Mecusi inancına göre iki tanrı diyor, ilah diyorlar. Biri hayır tanrısı diyorlar. Adı Hürmüz. Öbürü de şer tanrısı diyorlar. Adı Ehriman. Yine bu Mecusi inancına göre bu iki aşağı tanrı onlara göre devamlı bir savaşı birbirine bunlar. Devamlı savaşıyorlar. Eğer Hürmüz üstün galip gelirse yeryüzünde hayır oluyormuş onlara göre. Ehriman üstün gelirse yerde şer bedene geliyor. Yani önce inanç yönünden ya buradan tabi başlıyor. Sapık akıp buradan başlıyor böylece. Mecusilere göre inek, timsah, kutsal hayvanlara göre. İnek ve timsah kutsal. Aynı Budistler gibi. Yani ineğe dokunmazlar. Bir inek evine girsin, onu kovamaz. Dükkana girsin, camları kırıp, vitrini kırsın, onu kovamaz böylece. İneğin tabi etini yemezler, onu kesmezler de. Yani. Bir de timsah da bunlara göre kutsal bir hayvan. Üçüncüsü ateş. Ateşe tapınma. Ateş perest. Ateş perest. Onlara göre ateş dünyada Hürmüz'ün sembolü diyorlar. Hürmüz. Yani hayır tanrısı onlara göre. Onun dünyadaki sembolü ateş diyorlar. Bunlar ne yapmışlar? Her tarafa tapınak kurmuşlar. Tapınağın da bir yerine bölüm yapmışlar. Adı Ateş Gede. Yani bir ocak başı yapmışlar. Burada ateş yanıyor. Ateş yanıyor. Burada görev rahipler var, bunların bu görevi var. Buraya odun getiriyorlar hayrına, Mecusiler. Nasıl odun getiriyorlar? En düzgün oduna getiriyorlar. Gene bu odunlar önce yıkanıyor, kurutuluyor. Sonra rahip eline eldiven alıyorlar, bunları ateşe atıyorlar. Ateş hiç sönmeyecek onlara göre, hem yanacak. Bunların en kutsal tapınakları da İstor şehrindeymiş, buradaymış. 1000 yıldan beri hiç sönmeye yarmış bu ateşler, gece gündüz. Yalnız Peygamberimiz Aleyhisselam doğduğu gece, o söndü birdenbire, soğudu. Kömür gibi oldu. Eyvah, korktu bunlar şimdi. Dediler ki, ehriman hürmüzü üstün geldi şimdi. Yani şeytanınızı hayır üstün gelirler. Buna panik kapıldı tabi o zaman. Bir de bunlar ölülerini yere gömüyorlar ölülerini. Ne yapıyor ölülerine bunlar? Mesela Budist'e yakıyorlar. Kürünü Ganges'e atıyorlar Budistler. Bunlar ölülerini yere gömüyorlar. Özel kule yapmışlar, yüksek kuleler yapmışlar. Böyle kuleler koyuyorlar ölülerini. Akbabalar gidiyorlar, akbabalar gidiyorlar bunlar da ölülerini. Şimdi gelelim Nevruz bayramlarına. Yılda bir defa bunu kutluyorlar onlar. Bir toplum neye tapınıyorsa onların bayramı orada başlar. Bu genel kural budur. Yeryüzünde eski çağdan beri bir toplum neye tapınıyorsa onların bayramı, ama ayin desinler, tören desinler, adı değişse de orada başlar. Mesela putra tapınıyorsa putra önünde başlar bayramları. Bunlar tabii ateş birisi olduğu için ne yapıyor buna bayramları da? Ateş gelede başlıyor, ateş gelede böyle. Tapınakta başlıyor. Ve bunun dışında her mahalleye, sokağa ateş çekiyorlar bunlar. Takıyorlar. O yerde bulunan erkek, kadın, hasta, yaşlı. At etrafında dönüyorlar, üst atıyorlar. Yani bir tapınıyorlar ateşlerine. Bu tabi nedir? Sapıklıktır. Bunu yapmak İslam'ın çıkması nedenidir, Allah korusun. Şimdi buraya kadar tamam, bu öyle oluyor böyle. Hala var bunlar ama. Hala bunlar. İran'da bunlar merkezleri. Şimdi daha çok Hindistan'a kaçtılar bunlar. Oradalar bunlar kendileri. Şimdi bu şekilde, şimdi gelelim ülkemize, çağımıza gelelim. 20. çağda, uzay çağında. Türkiye'de bu Nevruz kutlama adı altında ateşperestlik zorla, baskıyla yapmak istiyor Türkiye'de. Yani bayram namazına gelmeyenler, Ramazan kurumlarını bilmeyenler ne yapıyorlar? İlla ki Nevruz diye tuturuyor, Nevruz diye. Onun kutlama adı altında ateş yakacaklar, ile bunu yapacaklar. Acaba amaçları neye bunu yapıyor bunlar acaba? Ne yapıyor acaba bunlar bunun işini böyle? Şimdi tabii Orta Doğu'da taşlar devamlı ve değişiyor muhteremler. Yani İsrail şu anda dünyanın başına bela, Siyonizm. Dünyanın başına bela. Her fitne mutlaka oradan yönetiyor, oradan çıkıyor. Her fitne dünyada. Küçük bir devlet ama dünya ucunu almış. Şimdi tabi ne istiyor İsrail? İsrail'e su lazım bu terörün. Tatlı su lazım, temiz su lazım bunlara. Meyve sebze lazım bunlara. Bunların gözü Fırat bölgesinde, İsrail'in gözü orada. İsrail inancına göre Fırat, Nil, kutsal iki nehir onlara göre. Ve yine İsrailere göre Fırat Nil arası onlara göre arz-ı mevcut onlara göre. Şimdi ne yapıyor İsrail şimdi? Tabii Türk devleti güçlü devlet bundan burası alamaz. Ne yapmak istiyor? İşte doğuyu batıyı yani Türk-Kürt ayrım yaparak vermek istiyor bunlara. Uğraştı buna. Amacı orada Gab bölgesinde uydu Kürt devleti kurmak var, Kürt devlet. Tabi bunu avucuna alacak, oynatacak bunları. Bunlar şimdi başarılı olamadı. Ne yapmak istedik şu anda şimdi falan değiştirdi. Din değiştirmek Kürtlere muhtemelen bak. Amacı bu böyle bu. Ne diyorlar şimdi bunlar Kürtlere? Sizin dinin aslında Zerdüştlük'tü, eski dininiz. İslam sizin zor oldunuz. Yani aslında dönünüz diye bunlara. İşte bu Zerdüştlüğü, Mecusiliği, bunlara, Kürt halkına bunu benimsetmek için ne yapıyor bunlar şimdi? Bunun sembolü olan Nevruz'a bazı önem veriyorlar. Tabi vurun bakır, yakma yıkma. Hakikaten yapıyorlar bunları. Yani amaçları bu. Yani arkada İsrail devleti arkasında var. Ne yazık ki Kürt kardeşim bunlar tabi oyuna geliyorlar. Nevruz, sapık aslında tabi. Şimdi gelelim Kürtlerin esdiğini acaba böyle miydi? Mürüsü müydü onların Kürtlerin devleri, esdiğinleri? Şimdi gerçekte Türk-Kürt'ten aynı coğrafyada işlerler. Aynı coğrafyada işlerler. İslam'dan önce Türkler de Müslüman değildi tabi. Hatta bırak Türkler de Araplar Müslüman değil İslam'dan önce. Yani bir ırk eğer geriye dönmek istiyorsa mesela Mekke halkı, Medine halkı onlar Müslüman değildi. Müşrik de onlar da. Hele Mekke halkı. Devamlı şarap içer, alkolüktü bunlar. Putlara tapınırlardı. Leş, hayvan için yerlerdi. Öyle hemen kanı içerlerdi. Öz kızlarını bir toprağa gömerlerdi. Mekke halkı. Yani bu kadar İslam'dan tamamen ayrı, başka bir inançlardır bunlar. Ama İslam olunca hep laf da bunlara böyle. Medine halkı da müşrikti, Mekke halkı müşrikti. Türklere gelince muhteremler. Böyle şunu belirtelim. Her millete, her topluma, hatta her küçük kabileye bile peygamber geldi. Mevlam Bilebi Yunus 47'de Velikül ümmetin Resul. Her ümmete, topluma peygamber geldi. Mesela Ad kavmi, Semud kavmi. Semud kavmi küçük bir kabileydi böyle. Medine ile Tebuk arasında. Hala duruyor yerleri. Yıkılan zor duruyor böyle. Her kabile peygamber geldi. Kur'an'da ismi geçen 28 peygamber var. Üçü de itiraflı. Peygamber mi, evliya mı, böyle değil. Yani Kur'an-ı Kerim'de yalnız sadece 25 peygamber adı geçiyor. Hadis-i şerifte bildirilen 124 bin peygamber gelmiş oluyor. 124 bin. Hatta 224 bine geliyor bazı rivayetler. 124 bin peygamber geldi. Yani Afrika'da geldi, Kutuplara'da geldi, Çin'de hepsine geldi böyle. Türklere peygamber geldi. Eski Türklere de İslam önce peygamber geldiği için de eski Türklerde bir inanç sistemi vardı. Mesela cinler onlara göre suçtu. Hatta yine onlara göre mesela cennete uçmak derdi Türkler. İşte, uçmak. Cehenneme tamu derdi. Tamu. Tamu. Hatta Mevlüt'te de geçiyor bu. Süleyman Hazretleri tabi Estürk olduğu için Mevlüt'te de geçiyor bu da. Şöyle buyuruyor. Korkum yerli ola tamu diyor. Korkuram yerli ola tamu. Yani tamu cehennem demek. Yani Türklerin İslam öncesine de cennete, cehennem inançları vardı bunların böyle. Yalnız da var muhteremler, tabi peygamberlere her toplum iman etmedi. Bu da var. Yani her topluma, her kabileye, her köye peygamber geldi. O dönemde iletişim olmadığı için her şey ayrı peygamber geldi. Ama her toplum peygamber iman etmedi tabi. Kimin battı, helak oldu, dağıldı, ülkeleri dağıldı. Çeşitli hale geldi, başlarına geldi böyle. Türkler de ne oldu? Türkler de olmuş yani Türkler de. İran devleti, Sasani devleti süper güçlü o zamanlar dünyada. Biri Doğu Roma, Bizans, biri Sasani, İran devleti böyle. İki süper güç, bir hakim bunlar böyle şey. Türklerin yaşadığı yer, Kürtlerin yaşadığı yer de neydi? İran topraklarına demektir. Aynı coğrafyada. İran'ın da burada ağırlığı oldu Türkler üzerinde, Kürtler üzerinde. Ne yazık ki hala yine Türklerin derdi bu şey adet vardır böyle. Hıdırlarınızı ateş yakma. Soğuklarda. Allah korusun, insan din çıkarıyor bu böyle. Ateş perişleri böyle şey. Bu şekilde tabi sonra ne oldu? Önce Türkler imana geldi, İslam'a geldiler. Türkler. Nasıl geldiler? İslam'ın ulaşması için arada İran devleti vardı. İran'ı aşma gerekiyordu. Ulaşma gerekiyordu. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde İslam orduları önce Şam'ı, Kudüs'ü, Mısır'ı aldılar. Sonra İran'a yöneldiler. İran'a. İran'ın baş şehri Medayin'di, Irak'taydı. Başyeri. İran'la savaşıldı. Tabi zamanla İran tamamen fethedildi böyle. Halk mecusiydi. Fakat İslam'ı görünce İslamlaştılar bunlar. İçinde bazı fanatikleri yine sana kaçtı. Orada kalmadılar. Halk İslamlaştı bu İslam'ı görünce. Maviron Nehri'ne İslam orduları gelince orada İslam ordusu durdu muhtemelen. Hazreti Ömer şehit edildi Medine Mübarek'te. Osman halife oldu. Fitnelere çıktı. Öyle bir duraklama dönemi oldu. Ancak Emeviler zamanında tekrar fetihler başladı. İlk olarak Türkistan bölgesindeki Türk imamatları bunlar. Müslümanlar. Türkistan. Zaten İslam yurt demektir. Yani Türk yurt anlamına gelir. Önce Türkistanlılar imana geldiler bunlar. Zaten Türklerin de inanın yapısı İslam'a uygundu çok töreleri Türklerin de. Yani zina büyük suçtu. Suçtu. Hırsızlık büyük suçtu bunlara göre. Yalan söyleme bunlara göre suçtu. Bu gibi şeyler vardı. Ahiret imanları var, inançları vardı. Bunların bu yaşantıları, inançları da İslam'la uyumlu olduğu için çabuk Müslüman oldular bunlar. İlk olarak Uygur Türkleri devlet olarak İslam benimsediler. Biraz da Gazneliler. İslam'a çok hizmet oldu Gaznelilerin. Onun işine de Gazneli Mahmud Hazretleri. Usta Mahmud. Gazneli Mahmud Hazretleri İslam için çok cihad etti böyle. Hindistan'a o İslam'ı götürdü. Bir gün bu Gazneli Mahmud Hazretleri atıyla giderken bir yere şöyle karşıdan bakıyor. Çok yaşlı bir ihtiyar. Böyle oturmuş. Eline küçük bir çapa almış. Keser gibi eline bir şey almış. Yanında da bir ağaç fidanı var. Ağaç fidanı var. Ona dikme uğraşıyor. Oturduğu yerde ama iki büyükten zor. Bunu yap uğraşıyor. Sultan Mahmud merak etti. At oraya çevirdi, yanına gitti. Selam verdi, aleyküm selam sultanım tanıdı tabi. Ama ayağa kalkamıyor yaşlı, çok yaşlı. Sordu, amca ne yapıyorsun? Sultanım, ben bu işte şu meyve ağacı da, bu ağacı dikme uğraşıyorum buraya. Sultanımız güldü. Amca be. Dedi ki o ağaç filan dikeceksin de ağaç olacak, yeşil tutacak da meyve verecek. Senin onun meyvesini yemeyen diyor bir acaba ümidin var mı? Yani yaşamışsın. Niye uğraşıyorsun yani bunda? Diyor ki yaşlı sultanım be. Bir de öncekiler ağaç diktiler, meyve ağaçlarını gittiler. Bunlar meyvesini yedik. Onlara hayır dua ettik. Ben diktim ağaçlar diyor. Ben yemesem de arkadan yerler, hayır dua ederler. Sultan hoşuna gidiyor bu. Diyor ki yaverine bir kese altın ver diyor. Al bir kese altın verince işte o yaşlı adam gülüyor. Sultanım bizim ağaç bak meyvesini verdi bile diyor. Hemen diyor. Yine Gazi Muhammed Hazretleri yani onun çok şöhreti Türkler üzerinde İslam gelmesinde Gazi'nde bulunan bir Müslüman o dönemde tam dört ötük Müslüman olmuş kendisi ama borçlanmış. 300 dirhem para borçlanmış o gün parasıyla. 300 dirhem para borçlanmış. Ödeyemiyor ama. Ödemek istiyor. Uykuyu uyuyamıyor. Sıkıntı da dar. Çalışıp iş bulamıyor. Ödeyemiyor. Ancak kuru ekmek eline getirebilir çocuğuna. O kadar dar bir durumda. Fakat çok üzülüyor ama. Bir gece rüyasında Peygamberimizi görüyor Aleyhisselam Hazretleri'ni. Peygamberi görmek hak rüya oluyor Peygamberi görmekte. Başka rüyalara şeytan karışabiliyor. Şeytan başlığa girebiliyor. Hatta bir insan rüyasında mesela annesini, babasını görür de şeytan o şekilde girebilir. Fakat peygamberi gören, peygamberi görmüştür. Hak rüyadır bu. O anda ne oluyor kişi? Peygamberi gören kişi hak rüya olduğu için de tabii insan duygulanır. Yani manevi haz duyar kişi bundan. Bu fakir de işte de Aleyhisselam Hazretleri'ni görünce rüyasında o aşağı yere coşuyor tabii. Peygamber ona soruyor, bir derdin var mı? İsteğin var mı bir şey? Ne istedin, var mı derdin? Tabi o anda böyle şefaat aklına gelmiyor da, aklına ne geliyor anda? Borç. Onun için aklına geliyor. Ya Resulallah, 300 dirhem borcum var, bunu ödeyemiyorum ya Resulallah. Ne olur yardım et bana da bunu ödeyeyim. Tabii Peygamber orada para yaramış tabii rüyasında. Olmaz. Diyor Peygamber'e, yarın Sultan Mahmud'a git. Bana benim selamımı söyle. O senin borcu ödesin. Duruyor şimdi, rüya da olsa, gerçek rüya tabii. Ama ya Resulallah, inanmaz ki bana. İnanmaz ki bana. Yalan söylüyorsun der ya Resulallah. Rüyası Hazretleri, size ona de ki, her akşam o yatmadan önce bana sarhoş şeriye getirip yatağın üzerinde sonra uyuyor. Yani dün akşam çok yorgundu, uykusu ağır geldi, okuma niyeti vardı ama okuyamadı, uykuya daldı, uyuyup kaldı. Bana bunu söyle, selamı söyle, o ver okuyan borcunu. Peki. Uyandı tabii, sabah zor bekliyor, Peygamber sarhoş şeriye getiriyor, namaz kıldı. Sabah oldu şimdi, erkenden saraya gitti. Mahfuzlar var, işte ben Sultanım'la görüşmek istiyorum. İlle görüşmem lazım, çok mühim, önemli çok. Haber verildi, gelsin demiş. İçeri girdi, tabi selamdan sonra, Sultanım, beni sana Resulullah gönderdi, Peygamber sana gönderdi sana. Hayrola, nasıl oldu? Benim 300 liram borcum var, ödeyemiyorum. Rüyamda Peygamber sana geldi, beni sana gönderdi, borcunu ödemeni söyledi. Ama şey bir duruyor bakıyor, şey bir de bir ah çekiyor, ah, ah diye. Bilsen ki Resulullah seni bana gönderdi, yani Peygamber beni andı, Peygamber benim ismimi andı sana. Bilsen bunu, canımı veririm ama diyor, ay bu doğru söylüyor musun? Evet diyor, ben de Peygamber'e söyledim diyor. Sen sultanım her akşam yatağında Peygamber'in savaşa getiriyor musun? Dur akşam getirememişti ama. Uykuyum basmış, uyup kalmıştı. Tamam diyor ben. 300 dirhem aşı borcun, 300 dirhem benden sana hediye diyor ben. İşte Türkler muhteremler, Gazeliler, Selçuklular, Osmanlılar böyle İslam'dan savaştılar bunlar bu şekilde. Yani Kürtlerin İslam'ın dinleri tabii Mecusilik olabilir, şu bu olabilirdi, olabilirdi. Ama Türklerin dini İslam'ın tabii başkadır tapınak var böyle. Arapların dini başka diye böylece. Demek ki eşli dini aramak bir saçmalıktır böyle bu. Şimdi Mevlam bizlere buyuruyor bu konuda. İnnellezine amenu. İmaden müminler. Yani Müslümanlar, imadenler. Bellezine hadü Yahudiler. Ve sabiin sabiiler. Yıldıza tapınanlar. Yıldıza tapınanlar. Yani ne yazık muhteremler. Gerçekten böyle acı ama gerçek yani böyle. Hele Babiller zamanında, İbrahim Aleyhisselam zamanında çok yaygındı bu. Her kabilenin tapını yıldızları vardı. Kim de güneşe tapınırdı böyle. Güneş daha güçlü derken tapınırlardı. E bugün mesela bilim ne diyor bizlere? Yıldızlar atom yığınları. Kızıl atom yığınları böylece. Onu ne yap, eline gerekiyor böylece. Mevlam buyuruyor, ehl-i iman müminler, Yahudiler ve sabiin kıza tapınanlar ve nasara Hristiyanlar ve mecuse mecusiler. Mecusiler. Veledine eşrikü ve müşrikler, Allah'a şirk koşanlar. Burada altı grup geliyor buraya böyle. Biri müminler, Yahudiler, sahabi yıldız tapınlar, Hristiyanlar, Mecusiler ve müşrikler. Müşrikler böyle. İnnallâhe yâsûr beynihim yanı kıyâme. Allah bunların arasını kıyâme gününde ayıracak. Hepsi böylece. Yani hepsi neyi hak etmişse oraya gidecek. Yani cennete giremeyecekler. İman, ehliman dışındakiler böylece. İnsan dünyaya bir defa geliyor. Gerçeği bulamasa, aklını kullanmasa, tefekkür etmese, kişinin nefsini aşamasa, Allah korusun ne yapıyor? Körü körüne orada gidiyor. Orada gidiyor. Genelde şöyle diyorlar müşrikler, peygamberlere karşı dinsizler. Biz babamızı böyle bulduk diyorlar işte. Yani kökenin şey yapıyorlar. İşte biz babamızı böyle bulduk. Dedemizi böyle bulduk. İşte Türklerin, Kürtlerin dini böyleymiş. Halbuki bir insanın babası da fakir oluyor. Ama oğlu zengin oluyor. Babası kötürüm oluyor. Oğlu sağlıklı oluyor. Babası çoban oluyor. Oğlu büyük adam oluyor. Yani hiç kimse babasının tabiri dünya işine bile. Hele ölümden sonra herkesin kabri ayrı oluyor. Yine Mevlam bizlere buyuruyor. Yahudilerden, Medine'de yaşayan Medine'nin Yahudilerden bir Yahudi alimi vardı. Adı Abdullah bin Selam'dı. Abdullah bin Selam adı. Yahudi alimiydi Medine Mevlere'de. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin Medine'ye hicretini duyuyor. Mekke'den geldiğini duyuyor. Medine'ye geldiğini. Yanında tabii cemaati var kendisinin de. Yani kökten böyle ilimle uğraşan bir sülaleye mensubmuş kendisi. Tevrat okuyan, alim kişi bir kendisi o gün dininde. Peygamberimizin Medine'ye geldiğini duyunca cemaate böyle geliyorlar. Ebu Eyüp Sultan Hazretleri evine, evine kaldığı eve geliyorlar. Şeref dışarıdan pencereden bakıyor. Önce bakıyor. Peygamberimizin bir ahlakı vardı Aleyhisselam Hazretleri'nin, Peygamberimizin muhteremden. Bir meclise yere gittiği zaman neresi boşsa oraya otururdu. Yine gittiği zaman tatilleri girince Eshab-ı Kiram'a emir verirdi, ayağa kalkmayınız. İlk önce kalkmışlar Medine'ye gelince emir verdi onlara, Eshab'ın Acemler gibi, yani İran halkı, Mecusiler gibi ayağa kalkmayınız, oturunuz böyle derdi. Nerede boş yer varsa oraya otururdu böyle. Ahlâ aleyhissalâsı böyle. Bu abla bin Sihan da tabii geldi. Şöyle baktı baktı. Yani özel bir kişi yok böyle ağırlıklı bir, özel bir makam, mevkiye, tahtmak yok tabii böyle şey. Baktı oraya. Yalnız şöyle baktı baktı. Peygamberimizin karşıdan gördü. İlk yandaki arkadaşlarına, cemaatine bakın hadi. Şu var da yan tarafı, sağ tarafı bir görünmüş böylece. Şu kişi var ya, eğer işlerinden peygamberim diyen kişi o ise bak peygamberim. Bak peygamberdir diye. Ama bunun dışından başka biri peygamber davasında bulunuyorsa hep yalancı bunların böyle diyor. İçe girelim bakalım. İçeri giriyorlar. Allah'ın selam önde, cemaat arkada. Soruyor ey cemaat, hanginiz peygambersiniz? Peygamber gösteriyorlar. Tabii görüyorlar bir şey bence. O da peygamberimize bazı sorular sordu orada. Hatta üç tane bir soru vardır meşhur. Onu sordu. Peygamber dedi ki, ya Abdullah, Azra ve Cebrail sen buraya geldi. Sen buraya geleceğin bana haber verdi. Bunlar bana söyledi. Yani her şey görülüyor muhtemelen. Mevlam bunu görüyor. Mevlam Cebrail'i gönderiyor oraya böylece. Onun soracağı sorular biliyor Mevlam böylece. Geliyor. Abla bin Selam burada iman etti hemen böylece. Kerim-i Şahit'i getirdi, iman etti. Dedi ki, ya Resulallah, Yahudi kavmi çok fitneci kavimdir. Haset fesattır. Birbirini çekemezler. Hele başını hiç çekemezler. Benim Müslüman olduğumu duyarlarsa aleyhimde iftira eder aleyhimde. Ya Resulallah, ona inanmazsınız ama gözden görmen için ya Resulallah dedi. Ben saklanayım dedi buraya dedi. Biraz sonra onlar gelirler buraya. Onlar benim nasıl insanlığımı sor onlara ya Resulallah. Allah beni bir yere saklandı. Gerçekten biraz sonra yağda geldiler görmeye peygamberi. Daha imana gelmiyor tabi. Kapamıyor dininden. Bir taassup. Yani bazı bir katı bir taassup olunca böyle. Din değişmek gerçekten o kadar kolay olmuyor muhtemelen böyle. Ben Mekke mükerremede Fransız doktor, Cezayir'de kalan bir doktor, gene Fransız, Cezayir'de hastaneden çalışmış arada, onunla görüştük orada. Elhamdülillah Müslüman olmuş, o anlattı bir gece yatsan sonra da altının karşısında, o da öyle söyledi. Evet, İslam'ı inceledim, hakkı inandım, hakkım bu, değerleri boş, yani hiç yaşamadım dini. Dinde bir şey kalmamış. İnsan yazması kitapları. O boş şeyler. Ama dinden kopmak, değişmek çok zor dedi böyle. Kendimi aşamadım birinden bire böyle. Yani sinir buruna geçtim böyle. Kırk geçtim böyle. Hiç uyuyamadım böyle. Ben öleceğim. Allah'a döneceğim. Neye bir hakkı kabul etmiyorum. Fakat bir türlü kopamıyorum dedi. En son zor dedi, koptum, bir demle koptum dedi. İslam'a geldim dedi. Hatta şu ağladı anlatırken, yani cemaat vardı, Araplar vardı, anlatanlara ağladı ve kendisi. Yani o gün Yahudilerle Medine Mevlerde Peygamber'in hak olduğu bildikleri halde nereden biliyorlar? Tevrat'ta onun Peygamber'in vasıfları vardı. Şekilleri vardı orada. Bunlara Peygamber'in sordu. Sizin işinizde Abla bin Sinan'da bir kimse var mı? Var. Nasıl bir insan? Oo, en iyimiz. En akıllımız, en âlimimiz. Şöyle böyle methede bulmuşa böylece. Abla bin Sinan çıktı. Ne dedi? La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi. Bugün duyunca Zaten bu işte böyle başta kütten başlayan kendisi bilemiyor ama. Kütten başladılar. Şimdi bu Abdülmüsselam Hazretleri Muhteremler İslam'a geldi. O da Yahudi ama. Yahudi kökenli tabi. Yahudilikte ırkçılık, katı ırkçılık Yahudi'nin sembolü o böyle bu. Ne de olsa tabi mayası Yahudilik olduğu için İslam'a geldi, beş namazına geldi. Ne yapıyordu? Yine Yahudi'den tam kopamıyor böyle. Cumartesi günü oldu mu, bugün hiçbir şey yapmaz cumartesi günleri. Ateş yakmaz, yemek pişmez ellerinde, hiçbir iş yapmaz. O gün ancak ibadet edecekler böylece. Ne diyordu bu şimdi arkadaşlarına, kendi cemaatine? Cumartesi gününde, yani sebt günü diyorlar böyle, sebt gününe de saygı yapmak, teravatın emri. İslam bunu yasaklamıyor. İslam yasak değil bu. Cumartesini hürmet ederdi. Yine Yahudilikte deve eti haramdı onlara. Melhanak kumarına. Deve eti haramdı. Deve sonu haram kılındı. Bu deve etini yemezdi, sütünü içmezdi böylece. Ve bağlıydı. Ayet-i Kerime hakkında ayet-i Kerime gibi bakmadı. Yani cumartesi gününe bir hürmet etmesi, sayması, devlet yemek farz değil. Sünnet değil devleti yememek. Ama bir inançla dayanarak yememesi işi bakın değiştirmedi. Devleti yememek, biz de yiyemiz mesela Türk yok devleti. Ama bize bir suç yok bu şekilde böyle. Ama devletine yenilmez diye bir inanç sistemine dayanarak yemese bu İslam'a karşı geliyor böylece. Mevlam buyurdu. Ya ayrı amenün hulü fistilmi kâfe. Ey müminler, üdü hulü fistilmi İslam'a giriniz, giriniz. Kâfe, her şeyinizle girelim İslam'a giriniz. Böylece bak. Her şey giriniz böylece. Bir külliyet hüküm fil İslam'a. İslam'a bedenen, ruhan, zahiren, batinen giriniz. Vela tevhutuvatı şeytan, şeytan izinden tabi olmayınız. Benim böyle bunu böyle. Yani cumartesiye saygı kaldırıp yapacaksın. Devleti yiyeceksin, su içeceksin. Şeytan adü mübindir, açık düşmandır. Demek ki, şimdi bakın bu ayet-i kerimeye göre, cumartesi günü yalnız bir sayınmaları, o günü ateş yakmamaları, iş yapmamaları bile, yani cumartesi günü sinagoga gitmiyor, Yahudi'nin ayinine katılmıyor, onlara katılmıyor, bir şey yapmıyor onlara böyle, sadece evinde oturup cumartesi gününe bir saygı yapıyor. Ateş yakmıyor, yemek yapmıyor, iş yapmıyor o gün böyle şey. Bir iş yapmıyor evinde. Bu ne oldu? Bu da bir inancına binaen, inancına bağlı bunu yaptığı için Mevlam bunu yasakladı. Demek ki bir yapılan bir fiil eğer bir inanca dayanıyorsa, mesela Noel yortusu bir inanç sistemidir. Böyle. Kim Noel yortusuna katılırsa, Noel babayı yaparsa, vitrine bunu süslerse ne oluyor? İnanç sistemi olduğu için bakınız, bu anlaşılması haramı geçiyor. Yine bir kimse Nevruz diye, Kıdrellez diye ateş yakarsa, Mecusiliğin bir simgesi olduğu için, inanç sistemi olduğu için ne oluyor? Bunu kişi yaparsa Allah'ın konu dinine çıkma nedeni oluyor bunlara. Buna sakınma gerekiyor. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri de men teşebbikamin fehüven binihum. Bir kimse hangi topluma benzerse, hatta kılık kıyafetinde bile onlara benzerse, kalkar da mesela efendim işte Avrupa modası, yani Avrupa modası, televizyona göre efendim, para çıkayım yeni bir moda, şimdi ben de yapacağım derse, bu kadar tehlikeli olur efendim. Yani bir kimse hangi topluma benzerse, ona benzerse, o da onlardan, onlardan. Yani mahşer günü olacaklar. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, El-Merru me'amen ehabbe. Bir kimse kimi severse, onunla beraberdir. Bir kimse kimi kimleri severse, onunla beraber olacak mahşerde. Hemen işte Hristiyanları beğeniyor, onların giyimini benziyor, kıyafetini seviyor, onları benziyor, onların yılbaşlarını seviyor, ateşperestinin meclisinin ateşini seviyor, onları Nevruz'da bayram diye kutlamaya kalkıyor, eğlenmeye kalkıyorsa, demek ki kimi severse, kimi severse, bu kimsenin onlarla beraber olmuş oluyor muhtemelen. Olmuş oluyor. Bir tabi bunun bir de iyi tarafı var ama şimdi. Bir kimse Resulullah'ı severse, Peygamber'i severse. Hatta hadis-i şeriflerin bir sebebi vurudu vardır. Ayet-i kerimelerin sebebi nüzüldür ayet-i kerimelerin. Hadis'in sebebi vurudu. Yani Peygamber'imiz bazı şeyler söylerken ona bir sebep, neden vardır söylemesine. Bir bedevi geldi. Bedevi çöl adamı. Bedeviler genelde çöl iklimi sıhhat olduğu için onların yapısı sıhhat olur bedevilerin. Yumuşak olmazlardı. Fazla edeple bilmezlerdi bedeviler. Bedevi Medine'ye böyle geldi. Tabi pat diye ortaya atıldı. Ya Resulallah. Betassa. Zaman kan kopacak birdenbire. Dururken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kim bilir ne sorsa soran kişiye göre cevap verirdi o kişiye göre. Şimdi batıl bir kişiye kıyamete soruyor. Kıyamete mühimdir onun için. Ne lazım ona? Şöyle buyurdu. Peki ama senin ne hazırlığına var kıyamete? Kıyamete soruyorsun ama senin kıyamete ne hazırlığın var? Var mı bir hazırlığın kıyamete karşı? Uyarıyor Peygamber. Yani bir ders usulü böyle, eğitim sistemi Peygamber'e bak. Hemen tek cevap verse unutur kalır böyle bak. Yani böyle yapıyor. Yani bir merkezi topluyorun fikrini, görüşünü topluyor böyle şey. Ne zaman ya, kıyamet yarısı yolda? Şu zamanda ya, şu o. Ne yapıyordu? Kıyamete ne hazırlığın var soruyorsun buna? İşte bir durdu kişi, baktı kendisine, az ibadet yapmamış. Kendine geldi anlar böyle. Ya Resulallah. Yalnız farz namazlarımı kılıyorum, beş ayetimi kılıyorum. Ramazan'ı tutuyorum. Kurbanımı kesiyorum. Zekatımı veriyorum. Hacımı yaptım. Farzları yapayım Resulallah. Fazla nafile ibadetim yok. Fazla ibadet yapamıyorum. Ama ben Allah'ı seviyorum. Seni seviyorum. Müminleri seviyorum Resulallah. Bunlar siz çok sevmiyorsunuz böyle. Bu Aleyhisselam Hazretleri el-meru kişi veya men-habbe kişilerine beraberdir buyurdu böyle. Onların ameli gibi ameli yapması bile yani mahşerde beraber olacaklar. Tabi cennete inşallah ebediyen sürekli beraber olacaklar böylece. Bunun işi eline geldiği kadar böyle Hristiyanları, Mecusileri, putperestleri değil de kimi sevelim? Tabii önce peygamberimizi, diğer peygamberleri, Aleyhisselam Hazretleri'ni, sonra sahabe-i kiramı, evliyaları, iyi insanları, hayatta olan insanları bunları sevmek. Böyle sevmek gerekiyor. Çünkü bunları biz inşallah gönülden seversek muhteremler, bunların bize yardımı olur. Yani feyiz eder, feyiz. Çünkü bir evliyalığı öldükten sonra da onun evliyalığı devam eder. Kesilmez evliya devam eder. Hatta daha da onun velayet daha kuvvetlenir evliyalığı, daha da kuvvetlenir böyle şey. Neden kuvvetlenir? Çünkü ruh kalptan çıktığı için zaten evliyalık batınidir. İşle ilgili, ruhla ilgili evliyalık böyle. Yani evliyalığın velayetin makamı, onun halleri, ruhsal feyizleri ruhla sınır böylece. Ruh bedendeyken, tabi bedenle ruhun bir bağlantısı var. Olur ya, evliya da olsa başı ağrır, gözü ağrır, dizi ağrır, kireçleme yapar, midesi ağrır, bir derdi vardır, eşi hasta olur, çocuğu hasta olur, bir şeye vardır. Da onlar gene meşhur bunlara, bağlantı bunlara. Öldüğü anda ne oluyor? Ruh benden çıkınca boşta kendini buluyor böyle. Gerçekim yok ruhu böylece. O zaman daha gücü kuvvetleniyor. Kuvvetleniyor. Bunun için bir insan sahabeleri, peygamberleri sevesi ne yapar? Onları çok anar. Duası onların ruhuna bir Fatiha'yı gönderir. Bir de çocuklarımıza isim takarken de onları tercih etme gerekiyor. Yani günümüzde bu çocukların isim takma konusu çok ama çok değişti böyle. Karmaşık bir hal oluyor böyle şey. Ne yapıyor insanlar? Böyle bir isim arıyor ki kimse o isim olmasın diye böyle. Öyle bir isim olsun. Acubi isimler böyle. Anlamı yok. Manası yok böyle. Bir şey yok. Dile kolay değil. Öyle karmaşık isimler. Efendim şöyle isim olur mu? Böyle isim olur mu? Ama isimler. İşte bu da doğru değil muhtemelen böyle. İsim de doğru değil. Ne gerekiyor? Ya peygamber isim olmalı. Olmalı. Mesela kadınsa tabi sahabe ismi, hanımların isimleri vardır. Evliya kadınlar vardır. Bunlar isimleri. İsim tapmak gerekiyor bunlara. Bu da nedir? Onda sevmene bir simgesi, sembol oluyor bunda. Yani insanları sevmek, onları almak, onlarla beraber olmak, ruhan onlarla beraber olmak. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Tebuk'teyken, Tebuk'a gelemeyen bazı sahabeler oldu, Müslüman sahabeler. İlk kısım Tebuk'a gelmeyenler, kısım münafıklar. Münafık olduğu için bunlar, Tebuk uzak tabi Medine'ye, 700 kilometre. O günün koşullarında çöl yolunda. Dağ, taş, diken, ağaçında bunlar içerisinde. Devre gidecekler. Mevsim çok sıcaktı. Kurbanlar olduğu zamandı. Ağustos ayı yani mevsim. Mevsim muazzam sıcak. Tabii kıtıtar o zamanlar. Yolda lokanta yok. Yolda bir şey yok. Ancak götürünecek yolda. Ne diyecek? Münafıklar bu yolu göze alamadılar. Buna kaldılar. Geldiler. İşte ya Resulallah işte şu özüm böyle özüm var. Annemizde babam hasta. Yani peki gelmeyin dedi. Bir de üç kişi vardı. Onlar da Müslüman oldular. Gelemedi bunlar. Bir de bunun dışında gelmek istediği halde geldi ama binek bir atı devesi yok. Yanında bir torba hurması yok. Yedi kişi var bilhassa böyle. Ağlayanlar. Yani meşhur bunlar. Kur'an'da geçiyor bunlar. Tebus'ta geçiyor bunlar böyle. Ağlayanlar. Yedi kişi var. Geldiler. Baktılar ki orduya hazırlanmış. Tebu'a sefer yapılacak. Bunun adı Cehr-i Usre. Güçlük ordusu. Uzak mesafe. Yazılmış şu anda. Yola çıkılacak. Kıtlı zamanında var. Yedi kişi geldiler. Ya Resulallah, Ya Resulallah, ne olur biz sizden geri kalmayalım. Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri Medine ayrıldığı zamanlar Medine havası değişirdi hatırlamıyorum. Yani bunu tabii biz anlayamayız da hatta bir mecliste, bir sohbete, bir yerde bir evliya olsa orada hal değişir hatırlamıyorum. Evden çıktı mı, o da feyiz hemen kesilir gider. O tat feyiz gider. Düşünün ki bir peygamber, Hatemül Enbiya, son peygamber. Peygamberlerin peygamberi, öyle bir peygamber. O Medine'deyken, Medine'de hava başka vardı. Medine'den meleklere gidiyor, nuru geliyor Medine'nin meleklere. Onun ruhsal feyzi, manevi güneşi, ruhları, gönülleri mesediyor. Bu da bir çok orada denenmiş, peygamberin sevgittiği zamanlar, Medine kalan sahabeler, bakıyor peygambersiz Medine, kararıyor Medine böyle. Ruhsuz Medine oluyor böyle. Cansız Medine oluyor böylece. Bir kişi geliyorlar, bakıyor ki oradaki hazırlanıyor, devam edilecek, hazırlık, yol çıkmak üzere. O diye. Yerler, ya Resulallah, ne olur bize kalmayalım, bize gelelim. Peygamber-i Şeref aklına bakındı, dedi ki, binek yok. Buraya gelen girmez tabi her şey. Yani fazla bir binek yok. Fazla bir şey yok, yiyecek yok burada. Elim bir şey gelmez. Döndüler, elimi tevhidimine demiyor. Tevhidim yok demiyor. Tevhidim böyle taşıyor böyle, gözüm tutuyor böyle. Yaş böyle. Böyle Allah'ına böyle. Hüngürlü böyle. Seçti böyle. Bir kişi böyle. Ağlayarak bunlar gitti böyle şey. Gitti bunlar. Buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Tebuk'ta şimdi buyurdu. Eshabım. Orduda bir adam münafık da vardı işte girmiş böylece. Münafık da var işte bana girmiş de böylece. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri içimizde öyle kişi var ki kalıp bedeni burada ama gönlü Medine'de, evinde Medine'de böyle. İnsan var böyle. Öyle insan var Medine'de, kalıbı bedenin Medine'de ama bizle beraber burada. Her adı atışımızda onlar bizle beraber buyurdu. Ruhları orada muhtemelen bakıyor böyle. Orada böyle şey. Bu işin muhterem cemaatimiz böyle elden gelir inşallah Teala nasip olsa inşallah böyle iyileri sevmeye çalışalım. Böyle Hristiyanlara, Yahudilere, Mecusilere, putperestlere, bunlara gönül vermeyelim bunlara. Tabi bu her konuda eğlenmeleri de aynı şey böyle. Yani gençler eğlenirken de böyle bir tercih yapmaları gerekiyor. Yani din esas alınmalı. Din en önemli olmalı. Kişinin bütün gönlü dinde olmalı böyle. Her işini buna ayrılmalı. İnsan günlük yaşamı dine kuralara göre ayrılmalı dinlik yaşamı insan böyle. Bunu yapmalı. O zaman kişi ne oluyor elhamdülillah? Ölürken de, mezarlarda seyredine beraber. Nasıl oluyor beraber? Kabir ama kabir. Kabir. Kabir görünür değil kabir böylece. Böyle görünüşte bakıyorsun 2 metrekare bir çukur. Hele kışın su da çıkıyor. Çamur da oluyor kışın. Bakıyorsun o ölen kişi tabi tertemiz yıkanıyor. Bembeyaz yeni kefenler sarılıyor. Ama çamura bırakılıyor böyle. Görünüşte böyle şey. Üstü örtülüyor. Tek başına kalıyor böyle şey. Öyle mi kabir? Bakmadır. Öyle olsaydı oraya peygamber gömülmez muhtemelen. Gömülmez böyle. O kabir böyle değil böyle şey. Bir genç almış Medine-i Münevvere'de. Devamlı mescidiymiş genç. Genç. Devamlı mescidiymiş. Ömrü almış tabii. Ama ömrünü tam yerine kullanmış elhamdülillah. Ki Peygamber'in zamanında, döneminde yaşamış gençi elhamdülillah. Vefat ediyor tabii. Peygamber'e gelenin yanısına mezara Peygamber indi. Aleyhisselam'a indi, mezara indi. Peygamber bizi bırakamıyor bunu yere anlayışa. Bırakamıyor. Bırakamıyor. Tabi sonra bıraktı. Yanında yardımcılar da var. Yanlışa çıktı. Sahabelerin hep gözü Peygamberimize. Hep gözleri böyle. Peygamberimize nasıl oturuyor, nasıl yapıyor, ne yapıyorsa bununla mutlaka bir hikmet arıyorlar bunu. Nedenini. Hikmet arıyorlar böylece. Sordu sahabeler. Ya Resulallah sen bunu birden bırakamadın toprağa böyle. Bırakıcı gibi olursan bırakamadın. Ne oldu ya Resulallah? Hesabım gök kapıları açıldı. Huri'de gelir cennete. Huri kızlar gelir cennete. Koçlar geldiler. Bunu bana ver, bana ver de kapıştılar benden yarışlarla. Kapıştılar orada. Yani gerçekten muhteremler, yani bırakalım cenneti de, o kabir böyle kabir, kabir bile dünyadan çok da üstünü kabir bile kazanan işin böyle. Kazanan işin böylece. İnşallah Teala ne yapalım? O kabir hayatını burada kazanmaya çalışalım. Yani her işimizin önünde din olmalı. Dinimizi öndür olmalı, rehber olmalı din böylece. Her şeyin buna göre ayrılan kişinin dine göre ayrılan inşallah. Bir de iyi insanı sevelim. Veren bize iş onlara benzetin inşallah. Bir de kadar Fatiha.